wewnątrz dolnej szlaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 maja, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Pomoc dla poszkodowanych najemców z hali przy Marywilskiej na Białołęce zapowiadają stołeczne władze. O poranku doszło tam do gigantycznego pożaru. Sadownice, których uprawy zniszczyły kwietniowe przymrozki, mogą liczyć na wsparcie. Minister Rolnictwa zapowiada różne formy pomocy. Sztuczna inteligencja ma pomóc wykrywać broń w amerykańskich szkołach. Warszawski Ratusz i Wojewoda Mazowiecki zapowiadają pomoc dla poszkodowanych najemców z hali przy Marywilskiej na Białołęce. Spłonęło tam duże centrum handlowe, a budynek najprawdopodobniej zostanie rozebrany, ponieważ pożar zniszczył znaczną część dachu. W poniedziałek, najpóźniej we wtorek, Stołeczny Ratusz i Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski mają spotkać się z przedsiębiorcami, którzy stracili swój dobytek. Będziemy rozważać możliwości uruchomienia jakichś dodatkowych środków w postaci kryzysowej ze względu na to, że są to przedsiębiorcy. Może być to utrudnione, bo nie ma takiej dzisiaj procedury, co nie znaczy, że ona się nie może pojawić. Na miejscu pożaru pojawili się najemcy. Ja mam 5 sklepów tutaj. 2 sklepy salon manoki i 3 sklepy ciuchy. Pochodzący z Wietnamu przedsiębiorca powiedział, że straty są ogromne. Źródło dochodu straciła cała rodzina. Jeżeli odliczyć do pieniądze, na pewno 1,5 miliona, całej rodziny. Wszystko, moja żona, dzieci, wszystko tutaj handluje. Teraz wszystko pali, nie mam gdzie pracuję. Na miejscu pożaru w pewnym momencie pracowało jednocześnie ponad 240 strażaków i 99 wozów. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. A według szacunków pracujących na miejscu strażaków, akcja do gaszania potrwa jeszcze co najmniej kilkanaście godzin. Nikt nie został poszkodowany. Będzie wsparcie dla sadowników, których uprawy zostały zniszczone przez kwietniowe przymrozki. Poinformował o tym minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski podczas spotkania z sadownikami w Skotnikach w województwie świętokrzyskim. Według szacunków w sadach powiatów sandomierskiego, opatowskiego i staszowskiego straty wywołane przez przymrozki sięgają 80, a niekiedy 100%. Minister powiedział, że zależy mu na tym, aby gospodarstwa zachowały ciągłość produkcji, dlatego będą różne formy pomocy. I dopłaty, i zwolnienia z podatku, i zwolnienia z KRUS-u. I jednym z elementów były także kredyty niskoprocentowane z opóźnionym terminem spłat. Powiem wprost, skala pomocy będzie też zależna od tego, jaki jest obszar dotknięty, jaka skala strat. Czesław Siekierski dodał, że pomoc dotyczyć będzie także grup producenckich, bo i one odczują skutki przymrozków i braku owoców. Minister obiecał również przyjrzeć się systemowi ubezpieczeń. Firmy nie chcą bowiem ubezpieczać sadowników na wypadek wiosennych przymrozków, a jeśli któraś się na to zdecyduje, to ceny są bardzo wysokie. Lider antykremlowskiej opozycji Aleksiej Nawalny został pośmiertnie uhonorowany Międzynarodową Drezdeńską Nagrodą Pokojową. W imieniu opozycjonisty wyróżnienie odebrała wdowa po nim Julia Nawalna. Laudację na cześć Nawalnego wygłosił były prezydent Niemiec Joachim Gauck. Określił on opozycjonistę jako bezinteresownego, niemal nadludzko odważnego człowieka, który pokazuje nam, że może istnieć inna Rosja. Nawalny zmarł nagle w połowie lutego w rosyjskiej kolonii karnej za kołem podbiegunowym. Jego zwolennicy są przekonani, że to Władimir Putin zlecił zabójstwo. Amerykańskie szkoły zaczynają korzystać ze sztucznej inteligencji i kamer wideo, aby wykrywać broń. Poszczególne stany wprowadzają też przepisy nakazujące stosowanie takich urządzeń. W USA w placówkach edukacyjnych często dochodzi do tragicznych strzelanin. Stan Kansas może wkrótce zaoferować szkołom dotację w wysokości do 5 milionów dolarów na wyposażenie w kamery monitorujące i systemy sztucznej inteligencji, które będą w stanie wykryć osoby noszące broń. Szkoły muszą jednak spełniać bardzo szczegółowe kryteria. Oprogramowanie sztucznej inteligencji musi być opatentowane, oznaczone jako kwalifikowana technologia antyterrorystyczna, zgodnie z pewnymi standardami branży bezpieczeństwa, stosowane już w co najmniej 30 stanach i zdolne do wykrywania 3 grup broni palnej. System wykorzystuje sztuczną inteligencję i kamery do identyfikacji broni, a następnie wysyła system ostrzegawczy do centrum operacyjnego, w którym przez całą dobę pracują byli funkcjonariusze organów ścigania i weterani wojskowi. Jeśli personel uzna zagrożenie za uzasadnione, powiadomienie zostanie wysłane do władz szkolnych i lokalnych. Ma to zdecydowanie zwiększyć bezpieczeństwo. Już teraz na Florydzie w ramach specjalnej akcji promowane są kuloodporne plecaki dla dzieci. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Standing right beyond the

dostał za dużo złości. Żyje pan państwo. Zareagował. O, to była zdrowa złość. Powiedział mi. Chilluj, ty piaro. No, spokojnie. No to teraz będzie okazja. Zdecydowanie tak. Gramy dalej, tak mi się wydaje. Dla tych, co tu jeszcze pozostali. Convinced myself that the shift will happen. I just have to make a move. The world starts spinning at the pace I wanted to, but faster than it used to. What if I told you that it's gonna get better? Się cieszymy, że możemy tutaj dla was, dla państwa tutaj, którzy są z nami w pomieszczeniu grać, ale też dla państwa, którzy są teraz w domach, w autach, w innych pomieszczeniach i słuchają nas. My się nazywamy Oxford Drama cały czas. Nie zmieniliśmy nazwy. I pogramy jeszcze trochę. Trochę pogramy. To były rzeczy nowsze, teraz będą rzeczy troszkę starsze, ale nie takie wcale stare. Start my day with just a bit of comparing to all of my friends and their lives. How happy they seem to be

yourself. It's like at home, the one that knows you best, who understands so well. Why so focused high above the ground? Dziękujemy. O, Marcinie. To był, zagraliśmy teraz utwór o tym, jak bardzo praktyka jest naszą pasją. I jest to prawda. Bardzo lubimy ćwiczyć. Odkryliśmy to w ostatnich 2 latach. O 2 latach. A co się zaczęło 2 lata temu? Powiedziałeś mi, że mamy się zapisać na bieg. Coś jeszcze? I że pojechaliśmy na wakacje w czerwcu. 2 lata temu. Czy i to też jest warto praktykować wakacje generalnie. A co się stało po tych wakacjach? Pamiętasz? Jak wróciliśmy? Zaczęliśmy nagrywać album? Zaczęliśmy nagrywać album. Bingo. Kurde. Ale to też dlatego, że zobaczyliśmy Flea, jak biega po scenie. Jest od nas... I ma od nas więcej sił niż my. 2 razy starszy człowiek, mający 10 razy więcej wigoru, co uznaliśmy za stan, który trzeba zmienić i przynajmniej zredukować do wielokrotności typu 9-8, więc wróciliśmy i zaczęliśmy nagrywać album i ten album właśnie tutaj dzisiaj przed państwem gramy. On się nazywa The World is Louder. Wydaliśmy go całkiem nie tak dawno temu. I jest on efektem właśnie tych przemian. Wewnętrznych. Gramy dalej. Gramy dalej, a potrzebowałem tego... Super. Potrzebowałem, żeby to powiedzieć... Nie tylko dlatego, żeby to powiedzieć, ale też, żeby przygotować się do kolejnego utworu. I... Fajnie. Przejmij teraz tą pałeczkę sztafetową, proszę. Ja się upewnię, że nie ma stroję. Moi drodzy, zagramy teraz utwór inny, jak się możecie spodziewać. Inny niż poprzedni. I... Słuchajcie, czasami tak jest, że w głowie jest się mądrzejszym niż jak się wypowiada przed ludźmi i to jest ten moment. I przepraszamy was, państwa, którzy puścili sobie teraz radio i sobie myślą, wow, super, kultura i takie 2 cymbałki. Trójka, tam można mądrych ludzi posłuchać, tak więc ktoś włącza trójkę w przeświadczeniu, że dostanie to doświadczenie. A tu ząk. Najprawdopodobniej nie zostaniemy zaproszeni do programu, aby skomentować na przykład, nie wiem, co. Pograj, Marcin Blisko. Septymy. Undecymy. I nony. Super. A w tym utworze jest ich sporo. No to gramy. In the city fast life he wishes that the world stops, dealing only what he has in mind, thinking only about love all the time, nothing else in mind. Take a moment when the worlds collide. The whole thing would be easier if it might be too much for one life. You're surrounded here, light pollution blocking every sight. We know about your every like and dislike. Here in the world wide web, algorithms operate.